Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 lutego, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro w Berlinie spotkanie Mateusza Morawieckiego z kanclerz Angelą Merkel. Za chwilę o jego szczegółach opowie nasz reporter. Wojewoda Wielkopolski chce, by komendant wojewódzki objął specjalnym nadzorem postępowanie w sprawie Ukrainki, która po wylewie została porzucona na ulicy przez pracodawcę. W tym serwisie też o problemach z policyjnymi wideorejestratorami. Tak naprawdę płacimy mandat za prędkość radiowozu, a nie swoją. Szef rządu Mateusz Morawiecki spotka się jutro w Berlinie z kanclerz Angelą Merkel. Według kancelarii premiera to ważny moment, bowiem w Niemczech dobiegają końca negocjacje dotyczące koalicji rządowej. O szczegółach Karol Surówka. Angela Merkel i Mateusz Morawiecki będą rozmawiali m.in. o wymianie handlowej, polityce migracyjnej czy nowym budżecie unijnym. Według Joanny Kopcińskiej, rzecznik rządu, premier zamierza jednak też poruszyć kwestie sporne. Jak na przykład bezpieczeństwo energetyczne Polski, myślę tu o projekcie Nord Stream 2. Niewykluczone, że politycy będą również rozmawiali o nowelizacji ustawy o IPN. Kanclerz Angela Merkel w oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie jej urzędu powiedziała, że to Niemcy ponoszą odpowiedzialność za wydarzenia, do których doszło w czasie Holokaustu. Według Joanny Kopcińskiej były to ważne słowa. W kontekście tego dialogu, który przetoczył się przez świat. Angela Merkel i Mateusz Morawiecki spotkają się jutro w południe. W sobotę premier poleci do Monachium, gdzie weźmie udział w konferencji bezpieczeństwa. Karol Surówka, Polskie Radio. Komendant wojewódzkiej policji powinien specjalnym nadzorem objąć postępowanie w sprawie Ukrainki, która po wylewie została porzucona na ulicy, uważa wojewoda wielkopolski. Zbigniew Hoffman wysłał w tej sprawie pismo do komendanta. Sprawę prowadzi policja w Środzie Wielkopolskiej. Kobieta, matka dwójki dzieci, jest teraz w szpitalu MSW w Poznaniu, gdzie lekarze walczą o jej zdrowie, mówi rzecznik wojewody Tomasz Stube. Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego cały czas prowadzi rozpoznanie wniosku dotyczącego wydania karty pobytu. W tej sprawie nasi pracownicy udali się dziś do szpitala, niemniej jednak z uwagi na stan chorej Oksany, Ukrainki, odstąpiono tutaj od tych naszych czynności urzędowych. W styczniu w przyzakładowym mieszkaniu kobieta, która była nielegalnie zatrudniona, dostała wylewu. Jej pracodawca, rolnik, występujący ostatnio w kampanii wizerunkowej jednej z sieci handlowych, zamiast wezwać karetkę, zawiózł kobietę do Środy Wielkopolskiej i zostawił na przystanku autobusowym. Zadzwonił na policję i powiedział, że kobieta jest pijana. Po tym jak sprawą zainteresowały się media, przedsiębiorca zadeklarował pokrycie kosztów leczenia kobiety. Teraz w tym serwisie o kontrowersjach wokół wideorejestratorów. Urządzenia zamontowane w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach mierzą prędkość poruszającego się policyjnego samochodu, a nie auta jadącego przed nim. Policjant powinien cały czas utrzymywać taki sam dystans pomiędzy pojazdami albo zachować identyczną odległość na początku i na końcu pomiaru. Kłopot tylko w tym, że musi to zrobić na wyczucie, czyli na oko. Ten radiowóz często chce dogonić auto, które nagrywa. Renata Wasiak-Czarkowska, szefowa, anuluje mandat. Tak naprawdę płacimy mandat za prędkość radiowozu, a nie swoją. Klucz sprawy polega na tym, żeby utrzymać stałą prędkość za pojazdem, który jedzie przed nami. Nadkomisarz Radosław Kobryś, Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Na początku i na końcu pomiaru. Policja po prostu na oko ocenia, czy to był ten sam odcinek. Tak, można to tak bardzo spłycić, że policjant robi to na oko. Sądy zaczęły badać tą sprawę i rozumieć, na czym problem polega. Mamy takie przykłady, jak chociażby sądu w Koszalinie. Adrian Wasielewski, Fundacja Anioły Sprawiedliwości. W którym kierowca obwiniony o poruszanie się z prędkością 136 km na godzinę. Sąd odstąpił od wymierzenia kary z uwagi na to, że ustalił w toku procesu, że przekroczenie prędkości było nie większe niż 10 km na godzinę, a nie tak jak zarzucała policja, prawie 46 km na godzinę. Problem dotyczy ponad 300 wideorejestratorów używanych przez policję. Biolodzy z Uniwersytetu Opolskiego zaobserwowali na Opolszczyźnie rekordową liczbę nietoperzy podkowca małego. To wybitnie rzadki i zagrożony wyginięciem gatunek. W regionie trwa coroczny zimowy monitoring tych ssaków. Kontrolujemy największe i najbardziej znane nam zimowiska nietoperzy, żeby sprawdzić trendy w populacji wybranych gatunków. Co roku staramy się odkrywać też nowe miejsce, mówi dr Grzegorz Hebda z Uniwersytetu Opolskiego. W małe zimowiska wchodzi jedna czy dwie osoby, w większych zimowiskach wchodzi jednorazowo więcej osób. No i szybko przechodzimy przez takie zimowiska, starając się dotrzeć do każdego nietoperza i czasem po dosłownie jednym wystającym jakimś kawałku ucha albo łapki oznaczyć gatunek, no i dowiedzieć się, jaki jest skład gatunkowy i jak się zmienia liczebność. Akcja liczenia nietoperzy w regionie potrwa do 20 lutego. To był serwis Trójki. Jutro w województwach południowo-wschodnich rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. W województwach zachodnich opady deszczu ze śniegiem i deszczu stopniowo zanikające. Na pozostałym obszarze kraju przemieszczające się z zachodu na wschód opady śniegu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Los na wróżkę, sio pietruszkę, cybula się urodziła. Fonogram źródeł 2017. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę z muzyką tradycyjną, wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 26 lutego. Szczegóły na stronie nowatradycjapolskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Lotos Jazz Festival, 20. Bielska Zadymka Jazzowa od 18 do 25 lutego w Bielsku, Białej i Katowicach. Trzy festiwalowe gale, kilkanaście koncertów klubowych, konkurs, wystawy i nocne jam session. Wystąpią m.in. Kurt Elling, Jean-Luc Ponty, Abishai Cohen, Leszek Możder, Maciej Obara, Alex Han. Główny sponsor – Grupa Lotos. Organizator – Stowarzyszenie Sztuka Teatr. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Szczegóły na www.zadymka.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22:06. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w Bielszym odcieniu bluesa Zofia Kruszewska i Jan Chojnacki do 23:00 dziś. Będzie sporo nowości, bo też sypnęło nimi lepiej niż śniegiem w tym roku, ale zacznę od czegoś, co już nie jest nowością, bo minęło, bo wczoraj był Dzień Walentego, a dzisiaj dopiero mam szansę piosenkę o Dniu Walentego zaprezentować. Tyle, że no, ze świeżej płyty, więc to pewne usprawiedliwienie. I've loved your look and I've loved your song. I've loved your body. This Valentine's Day, and I love you too. Oh, don't you know the way you look, the way you glow, and when you walk, there's a lilt in your gait that makes me fall again. This Valentine's Day. Now money don't mean nothing, and people they don't know. We're in the shadows of the moonlight singing sweet and low. So remember me, should I go first? This Valentine's Day, yeah. It's Valentine's Day. I got some candy for you, baby, and it tastes so sweet. I got the candy, I got the flowers. Jewelry. Yeah, I just don't know how I'm gonna connect. Czegóż on nie naobiecywał ukochanej? Cukierki, kwiaty, klejnoty, Peter Karp obiecywał. To gitarzysta, wokalista, Amerykanin, który działa od chyba jakichś 20 lat. Nagrał 8 płyt i teraz właśnie 9 jeszcze na dodatek. Ten album nosi tytuł Blue Flame, no i zawiera 13 piosenek, które są oparte na dosyć prostej zasadzie. On śpiewa, gra na gitarze, a jego koledzy kołyszą się wspólnie z nim w sposób odpowiedni dla hasła Bielszy odcień bluesa. Peter Karp otoczony przez solidnych muzyków, również gość jest, bo tam jest Kim Wilson, który pięknie w niektórych momentach przycina na harmonijce. Bardzo przyzwoita płyta, bardzo ją Państwu polecam. A jeszcze tylko powiem, że ten utwór nosił po prostu tytuł Valentine's Day, no czyli Dzień Walentego. No a teraz już w przyszłość wybiegnijmy, bowiem w kwietniu ukaże się nowy podwójny album zespołu The California Honey Drops. To o tyle istotne dla naszego cyklu, że lider Lech Wierzyński kiedyś wystąpił na żywo tutaj u nas w studiu przy Myśliwieckiej dobrych chyba 10 lat temu, wtedy kiedy The California Honey Drops zaczynali swoją artystyczną drogę. Lech Wierzyński, warszawiak z urodzenia, no po dziadku poecie, po ojcu dziennikarzu i on sam troszkę taki na rozstajach między Warszawą a Oakland, gdzie zakotwiczył na stałe i gdzie tak naprawdę zadebiutował jako band leader The California Honey Drops. Album, który przygotował, ten podwójny, zapowiadany, nosi tytuł Call It Home, czyli troszkę tak jakby wyglądało, mogło wyglądać na to, że Lech zamierza pojawić się w Warszawie, bo Call It Home to w dosyć spokojnym, takim uproszczonym tłumaczeniu pora do domu oznacza. No więc tylko pytanie, czy ten dom w Oakland, czy w Warszawie. Na razie odpowiedzi nie ma. Jedno nagranie już jest dostępne z tego podwójnego albumu, tytułowe zresztą, tak jak płyta Call It Home. Pewnym ubarwieniem tego nagrania jest udział Bonnie Raitt, która będzie śpiewać wspólnie z Lechem Wierzyńskim. Zawarli przyjaźń muzyczną podczas ubiegłorocznej tury po Stanach Zjednoczonych. Tam Bonnie występowała w roli głównej, no a The California Honey Drops jako tak zwany support, którego to określenia nie lubię, ale lepszego nie wymyśliłem. The California Honey Drops z Lechem Wierzyńskim i Call It Home. that at least I'll have you by my side. Somehow, someway, I know we'll make it worth those tears we've cried. And just to keep on living for today, singing for tomorrow, love will. Call it home. The California Honey Drops z niewielką, ale jakże miłą współpracą Bonnie Raitt. I kolejna przyszłościowa awizacja. Otóż nie zdążyliśmy się jeszcze, mówię o nas, o fanach dobrej muzyki, nacieszyć nową płytą Beth Hart i Joe Bonamassy, a tu nagle okazuje się, że już w kwietniu pojawi się nowa płyta Beth Hart. Będzie to wydanie fono i wideo, bo będzie też rejestracja całości tego nagrania, bowiem to płyta koncertowa. Nosi ona tytuł Front and Center Live from New York City. I to rejestracja koncertu, jaki Beth Hart wykonała w Iridium Jazz Club w Nowym Jorku w ubiegłym roku. No i no cóż to dużo mówić. No, jeżeli ktoś lubi to vibrato Beth Hart, to musi posiąść tę płytę, albo i to wideo. Na razie jeden utwór z tej sesji. Tell her you belong to me. To kiedyś, na ile pamiętam, Beth Hart nagrała wspólnie z Jeffem Beckiem. No teraz bez Jeffa, ale też pięknie. Been blind. Tell her it's over and you belong to me. Tell me to come and like hell I will run. 'cause you belong to me. There's a river on my skin, there's a dragon in the dark, but nothing scares me more than the silence of your heart. If you wanna hold me, if you wanna know, you belong to me. She'll never kiss you the way that I miss you. What kind of lies does she tell you inside of the dark? She'll never win, 'cause I'm not giving in. You are my man, you belong to me. If you wanna know me, if you wanna hold, tell her you belong to me. To me. Beth Hart, jej nowa koncertowa płyta już w kwietniu. Nie znam całego albumu, ale widziałem wideo do tego właśnie nagrania. Trudno to nazwać klipem, no po prostu to jest rejestracja fragmentu koncertu, ale to demonstruje tę prawdę muzyczną, jaką niesie z sobą każdy koncert Beth Hart, tę prawdę, czyli no, autentyzm przeżywania tego dramatyzmu, który z wielu jej piosenek się wybija. Beth Hart, Front and Center, Live from New York City. To jej ta nowa płyta. Kolejna dama dzisiejszego wieczoru to Betty LaVette. Nie dlatego, żeby jakaś jej nowa płyta się ukazała, ale dlatego, że jedno jej nagranie znalazło się na świetnym albumie zatytułowanym Strange Angels in Flight with Elmore James, albumie poświęconym pamięci, twórczości i zasługom Elmora Jamesa, czyli jednego z najbardziej zasłużonych dla bluesowej elektrycznej gitary artystów. Tego, który technikę slide wprowadził nie tylko w świadomość białych bluesmenów, ale także, no myślę, w, generalnie rzecz biorąc, w świadomość wszystkich tych, którzy z gitarą elektryczną w rock'n'rollu chcą mieć do czynienia. Betty LaVette jest jedną z uczestniczek sesji poświęconej Elmorowi Jamesowi. Poza nią w tym przedsięwzięciu wzięli udział między innymi Rodney Crowell, Warren Haynes, Jamie Johnson, Sir Tom Jones, no i jeszcze cały zastęp wspaniałych artystów, którym towarzyszy orkiestra studyjna. Nazwali się Elmore's Latest Broom Dusters. Im przewodzi z kolei perkusista Marco Giovino. Odnajdujemy tam znakomitego gitarzystę, na co dzień pracującego z Mavis Staples, Ricka Holmstroma, czy też basistę, legendę Larry'ego Taylora. No to teraz Betty LaVette i Person to Person. Person, send your fire to phone home. Don't just send me no message. You know I'm all alone. I need your person to person. Bring your fire to phone home. Ain't no need in you phoning me. I can't love no telephone. All the time you're wasting calling, you could be bringing it home, baby, baby. Don't you call me on the phone. I need your person to person. Bring your fine cell phone. Telephone me, I can't love no telephone. All the time you're waiting, calling. You could be coming home, daddy, daddy. Don't you call me on the phone. I love your person to person. no use to sending no message. I can't talk like it all night. Oh, my baby, don't you call me on the phone. I need your first on the person. Bring your mind to phone home. Oh, baby, bring your mind to phone home. Bring it home. Betty LaVette z albumu, który upamiętnia niezwykłe zasługi Elmora Jamesa dla gitary i jej brzmienia wydobywanego metodą slide. Skoro już przy tej właśnie metodzie jesteśmy, to kolejne nagranie też nawiązuje do owego slide czy bottleneck, jak ktoś woli. The Nick Moss Band i nowa płyta tej formacji zawiera sporo grania slajdowego. Również tytułowe nagranie z tej płyty, czyli The High Cost of Low Living, czyli wysoki koszt słabego życia. Towarzyszy we wszystkich nagraniach Nickowi Mossowi Dennis Grunling z harmonijką, który wyrasta na jednego z najbardziej reprezentatywnych dla chicagowskiego współczesnego bluesa harmonikarzy. The High Cost of Low Living. Take, take, take, and never give in. Nick Moss ze swoim zespołem. Nick Moss, którego bluesfani pamiętają zapewne ze świetnego występu na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim, kiedy to troszkę może nawet jego jako band lidera przykrył swoją osobowością Mike Ledbetter, też gitarzysta i też wokalista, który no, teraz zdaje się podąża już bardziej własną drogą, natomiast Nick Moss związywał się z Dennisem Greenellingiem, harmonikarzem, no i właśnie oni we dwóch firmują płytę The High Cost of Low Living. Przyjdzie na nią poczekać jeszcze kilka tygodni, dlatego dziś ograniczam się tylko do jednej piosenki z tej płyty. I przechodzę szybciutko do kolejnej nowości, kolejnego gitarzysty, który czasami slajdem, czasami bez szkiełka, ale też bardzo sprawnie pomyka po gryfie i strunach paluszkami. They call me Mr. Lucky. Bad luck don't fall. We'll be right back. Ta gitara i ten głos to dwa w jednym, czyli Lance Lopez. Świetny gitarzysta, wokalista też nie od parady, który no, od dobrych 2 lat, można powiedzieć, przywrócił się światu dzięki temu, że porzucił wszystko to, co okropne, a najokropniejsze w życiu to są nałogi. I nie dość tego, ożenił się, ma dziecko, jest szczęśliwy i dlatego nagrał bardzo świetną bluesową, rockową, elektrycznie gitarową płytę zatytułowaną Tell the Truth. No i cóż by tu o tej płycie jeszcze powiedzieć? No, wszyscy ci, którzy lubią ostre gitarowe, bluesowe granie, będą zachwyceni. Do tego jeszcze on ma ten taki schrypnięty, męski bardzo wokal. To wszystko dwa w jednym sprawdza się na albumie Tell the Truth niemalże idealnie. Never Come Easy to Me. Jeszcze raz Lance Lopez. Macho Electric Blues, można powiedzieć, czyli Lance Lopez ze swoją grupą z albumu Tell the Truth. Gitara różne ma brzmienia i różnie jest wykorzystywana dla oddania własnych emocji, no więc teraz te emocje nieco stonujemy, chociaż jeżeli ktoś ma odbiorniczek nastawiony na takie granie, to niewątpliwie też te emocje przeżyje. Koch Marshall Trio. Koch pisze się Koch, Amerykanie wymawiają Koch, to jest nazwisko ojca i syna. On Greg to jest gitarzysta, on Dylan to jest perkusista, a do tego jeszcze trzeci Toby Lee Marshall, specjalizujący się w instrumencie kochanym przeze mnie Hammond B3. No i tak sobie we trójkę grają. To są instrumentalne numery. 8 ich znalazło się na płycie zatytułowanej Players, a ja przytaczam jeden z nich. Toby Arrives, Koch Marshall Trio. Thank you. Piękne połączenie brzmienia elektrycznej gitary z elektrycznymi organami Hammonda i z zupełnie nieelektryczną, prawdziwą, bębnioną rękami perkusją, czyli Koch Marshall Trio. Ich nowa płytka nosi tytuł Players, a to był utwór zatytułowany Toby Arrives. I na zakończenie, bracia i siostry, coś z kręgu bluesa, który również jest czasami nazywany muzyką country. Tak, bowiem klasyfikowany jest ten artysta, nazywa się Dallas Moore. I na zakończenie zagra dla nas Killing Me Nice and Slow. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. Be still my broken heart and aching head. Woke up on the wrong side of the bed. I've been feeling nearly dead. It's a long way down when you're high than a Georgia pine on love and whiskey the night before. You hear the slamming of the door. She can't take me anymore. I lost it all and I lost you. There ain't nothing I can do. This whiskey bottle's tried and true. Killing me nice and slow. Killing me nice and slow. It's a long way down to the bottom of my bourbon loving heart. Down to the lying, cheating part. Shattered in pieces on the floor. Oh, can you tell? I'm sinking. A ship out on the sea. Black water rushing over me. Going down into the deep. I lost it all when I lost you. There ain't nothing I can do. This whiskey bottle's tried and true. Killing me nice and slow. Killing me nice and slow. Killing me nice and slow. It's a long way down. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Lotos Jazz Festival, 20. Bielska Zadymka Jazzowa od 18 do 25 lutego w Bielsku, Białej i Katowicach. Trzy festiwalowe gale, kilkanaście koncertów klubowych, konkurs, wystawy i nocne jam session. Wystąpią m.in. Kurt Elling, Jean-Luc Ponty, Abishai Cohen, Leszek Możdżer, Maciej Obara, Alex Han. Główny sponsor – Grupa Lotos. Organizator – Stowarzyszenie Sztuka Teatr. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Szczegóły na www.zadymka.pl.